garba otidat. Mari, stani, stani, dobro, darvari mi navat, darvari mi navat, za darba otivat. Мојто прво лубе, мојто прво лубе, смеден кавал свири. Најнапред вареше, мојто прво лубе, мојто прво лубе, смеден кавал свири. Mari, stani, stani, dobro, stani, utvori mi. Mari, stani, stani, dobro, stani, utvori mi. Stani, otvori mi, stani, posrešni me.